Ken, ja meine Herren, mir Kindergarten. Alles klar, Fischer, zum Beispiel Mutter, Suster, Twitter und Propauser. Ich habe etwas Specken, Japanzen und mein Mann Jürgen. Bayern München, wenn ist das neue Kinder und Pferd und Sotomayor. Vorsicht ist Bayern, ja das ist Rap. 030, 58, 00. Also der Mega Superman, Specken sind Mikrofon. Was ist los? Was ist Hocken, die fahren, hey? Futter, kommen die Wagen, hey? Kommen sie etwa, das ist eine Gemeinschaft. Kapitän ist Beckenbauer, oh, tschüss Möller, oh, Wiedersehen. Peter Mayer, kommen sie schnell, spitze. Eine kleine, ikere Komödie, love me, bella donna baby. Ach, mein Liebling, nekrote Kiddy, Sunday Check, verhinn mir nicht. Eine kleine, ikere Komödie, love me, bella donna baby. Ach, mein Liebling, nekrote Kiddy, Sunday Check, verhinn mir nicht. Sayonara, Tokyo, Digimo, Saitasha Kobashira, Yama Hiroshima, Kikoko Nagasaki, Chokko Jimina, Chihou Kajibuchi, Hanpo, Fushimishi, Onomishi, Boku Chobisoku, Michubichi, Big Yoko Ono, Koko no Shigo, Tomisaka, Warabaki, Tokyo, Yo, Seifuka, Fukabuka, Uzushio, Yo, Gato, Yo, Jikyo, Inryo, Ikiri no Miki, Suzukazaki, Koseku, Kiko, Yoko, Mitis, Kokuki, Soyana, Yura, Ikaba no Choku, Yaku, Digimo, Karaoke, Funciona. Chihoto so Suzuki yo Morita Fuji Yoki sensei Yoko Geri Haita Shogun Boshabuki Soyana Fakamura Sakyan Shabakaramasu ka Shinshitsu Wage Uke Hoshibashi Jutan San Chokoki Mageri Watatsuri Geran Yokunan Shosho Obazai Mokuso Hanabana Matsuri Na Hitachi Dojo Bakazake Seppuku Shimamono Sake Shongoku Chimoku Hajime Arigatou Gozaimasu. Kleine, ich höre Komödie, love me, bella donna baby. Ach, mein Liebling, Karate Kid, Sunday Check, verhinn mir nicht. Eine kleine, ich höre Komödie, love me, bella donna baby. Ach, mein Liebling, Karate Kid, Sunday Check, verhinn mir nicht. Ahoj, daj mi sa mikrofón, DJ Šitník. Skončila dobre moje obzor, chlapíka trojkovi zálebo semafor. Poď sem mluviť kotkovi prosto. Inteligencia šprtrtkrtko. Je tu v meste alebo dáma počkaj. Veľký národník všetko urečkaj. Litovský Mikuláš Turovo u nás. Zrzlina podporovať na rozkaz. Mr. Blázen u elektromoduláturu. Svodinu kvetna do ekvalizátoru. Nastupište ulicu a námešť je slobodí. Trinkový koku koulu znak goradí. Miškolc! Figyeljetek, már nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megületik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az estetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Hit. Meg a többi. Zsűrölet. Okay, ugrott az Orfmeister, gyerekek, most már csak a szépségünket kell, hogy szeressetek minket. Lárpúr, lár, jöhetnek a na, hogy a művet spanyol mondja. Haló? Haló? Hello, Speed vagyok. Csevegjünk el, harcos, mi van? Na, képzeljétek, hogy a múltkor 20 milliót megmutattok a telefonszámot, sikerült rátalálnom jófej emberkékre is. Mit mondtam? Megítétek volna, mi? Mi volt a, mi volt jófej? Kikre? Mi? Azt, hogy sikerült elrálkodnom jófej emberekre is. Emberekre? Ilyen bunkukra, akik felhívnak, aztán lerakják. Aha. És biztos új barátságok születtek, Speed? Hát mondhatjuk úgy is. Akkor fogalmazhatunk úgy, hogy már semmi szükséged arra, hogy betelefonálj ebbe a műsorba, ugye? Dehogyis, hát nem vagy már olyan kis nyomorult magányos gyerek. Most van csak főleg szükséges. Egyfajta mediátora vagy egy virtuális közösségnek. Azért mondom, akkor megkérnélek, hogyha már nincs rá szükség, hogy soha. Mert tényleg, hogy most ezt koncentráljál meg. Soha. Meg tudod fogni úgy két oldalt a rádiót? Igen, nagyon jó. Közel tartani az arcodat a tartsod a füledet a membrához, jó? Én most már nem szükség, hogy Pávó, szeretném akarok neked valamit mondani. Tényleg, hogy súgom neked, jó? De gyere közelebb. Van egy ötletem, mit akarsz mondani? Azt akarom mondani, hogy soha. Soha többet. Soha ne telefonálj. és még azt szeretném kérdezni, soha miért késtetek? Ne. He? Telefonálj. Jó fontosság, mi? Eljön a nap, amikor egyszer arra ébredsz, hogy a golyóid a szádban van. Szarduma. Soha ne telefonálj többet. De igen. Megmondtad, amit akarok? Soha. Miért késtetek? He? Soha többet ne telefonálj ide. Könyörögök, kérlek. Yeah. De hogy nem? Ne próbáld fölemelni a kajdlót. De még 20 ezerre fúrva szívni benneteket. Ne hívjál már. De igen. Soha többé. Ezt leszoktátok? Ne hívjál, kérlek. Mert az lesz számodra a vég. Csubakkában szeretnék beszélni. Nem is hibasztott, így vagyok. Soha többet. Hogy írod ezeket a hülyéket ott melletted? Soha, ne hívjál. Ezt sejtettem. Ne hívjál soha fel. Hogy vagy úgy egyébként? Csak azt kérdem tőled. A nyílt puskád még... Hogy ne hívjál. Ne hívjál soha fel. A nyílt puskád még működik, Csubakka? Ne hívjál soha fel. Ne hívjál fel. Arra kérlek téged, hogy ne hívjál fel. Azt kérem tőled, hogy soha többé ne hívjál. Ne hívjál. Azt kérem tőled, hogy ne is telefonálj. Soha ne hívjál. Ne hívjál fel. Soha ne hívjál. Soha ne hívjál. Soha ne hívjál. Azt kérem tőled, soha, hogy soha ne hívjál. Ne hívlak. Ne hívj föl többet. Ne hívj föl többet. Ne hívj föl többet. Mert véget lesz, mint egy botnak. Kérlek, ne hívj föl többet. Botocska, botocska, botocska. Kérlek. Nyakik a homokba, homokba, homokba. Véged lesz. Ne, véged lesz, mint egy. Kérlek, botnak. Botnak? Egy botnak? Egy botnak? Soha többet kérlek. Ne hívj. Ne hívjál. Soha ne hívj. Kérlek. Kérlek. Ne hívjál. Ne hívjál fel. Kérlek, ne hívjál. Ne telefonálj. És soha ne hívjál. Ó, ne. Speed. Kérlek, te kis Speed, ne hívjál. Speedy boy, drága. Soha többet kérem, Speed. Ne is telefonálj. Ne. 240. 3385, hogy soha többet meghívjál. 3385. Ezt a számot a fejedből kitöröld. Soha ne hívjál. Felejts el. Soha ne hívjál. Vége, Speed, vége. Telefon nem felejt. Speed felejt. Soha. Speed. Ne hívjál. Speed. Ne hívjál. Ne hívjál. Ne hívjál. Ne hívjál. Speed. Soha ne hívjál. És ez már a Something Like a Phenomenon itt az Estefem 98.6-on, ahol nem mulasztjuk el az időjárás jelentést sem bemondani. Something pontosan 10-kor addig el a Kogyi zenél itt a Hitremény zsűröletben. Rob, Párizsi, Cseti, Pápa. Párizsi, Miki. Something Like. Baby girl was draped in Chanel. Says she loved Tupac but hates him LL. Seen her at the bar with anklets and toe rings. She could take a prince, turn him into a king. I was looking at her in the limelight, pearly white. Said a man get paper but he don't live right. All these emotions flowing inside the club. Do you really want a thug or do you want love? She get the paper when it's time to get. She keep these clowns thinking like Chappaquiddick. Honey smoke, make you click, feel it in. down their throat, no joke. All these love letters, they wrote out. Behind every player is a true player. Bounce you up out of there, push a check, taste the choice, have it nice and moist, or play paper games and floss the Rolls Royce. Something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon. King of seduction, cop of suction. Now she with a cat that work construction. Starver with the paper, abuser mind. Diss a new lover when you know it's her line. That's off top, lap dancers got to stop. You play out your chick cause your game is hot. I did it too, Italian ice, my whole crew. He's banging off my chest till I'm black and blue. We beefing, yelling on the selling by six. You reaching, then I heard the cordless click. Now your club hopping, keep the crystal popping. Use my chips and take the next man shopping. Hell no, must be out your mind. Got you on your knees and your elbow. Each and every time, that's why I love you. Mommy, you run your mouth. Throw your legs over the bed, baby, work me out. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. All souped up, but played it just right. Mommy, I was full blown, my game was airtight. I needed to switch up and get it in gear. It's a whole new movie, world premiere. Yeah, keep it jingling, no more mingling. A brand new year, me and you can bring it. I'm sick and tired of the freaking night to moan. Boning in the mirror with my Cubans on. Let bygones be bygones, no more games. Hope all the chicken heads go up in flames. We in a brand new mansion with the lake in back. You got it all figured out, mommy, I like that. Collect chips, cop his and her whips. The waste of quarter mil on clothes are sick. But you're worth it, play girl, it's real in the field. Say what you want, but keep your lips sealed. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Kapcsolom a stúdiót pillanat. Halló! Halló! Halló, itt vagyok, tessék! Halló! Minél kapcsolatban? Tessék, stúdió! Hát igazából csak az úriemberekkel szerettem volna beszélgetni, de itt a Tolbuhimmat csaláltal vezényelt 5. déli hadsereg csoport frontrádiója beszél. Hát akkor... Taplóaknak robbannak jobbra-balra, miért telefonált, kisasszony? Szeretném azért beszélgetni. Az urakkal, pár dologra kérni a véleményüket. Miről szeretne Anettka kikérni a véleményemet? Arról, hogy igazából egy olyan valaki vagyok, aki kíváncsi lett volna a ti véleményetekre avval kapcsolatban, hogy... Futrobog a kicsi kocsi, benne ül a harag. Hogy? Hogy? Na ez az pont, ez egy jó téma volt. Elutazni szerettem volna valakivel, de igazából a barátommal csak ő úgy döntött, hogy 5 év után abba hagyja. Wow! Kicsuk le a zenét, lelki problémával. Hova szól a jegy? Pillanatnyilag New Yorkba, de... Jó, az úgy, ne bukkolj. Szerintem van már jutás. Megyek a nevébe, jó? Jössz a nevébe, értem. Hogy nézel ki? Meg is megyek a reptéren. Én meg lennék a karönülő gyermek. Tipikus 160 centis kis mangó puloveres kis dossziás kislány vagyok. Ne basz. Már elnézést, csak én megszólítalak. Mi volt az a szörnyű testi hiba, alakformátlanság, ami a barátodat arra kényszerítette, hogy 5 év után behagyja a kulcsot? Nincs ilyen? Nem tudom, lehet. Őszintén, tegyük a szívünkre a kezünket. Hogy? Lehet, hogy csak félt a repüléstől. Miért gondolod, hogy ez én problémám miatt hagyott? Nincs neked problémád, ugye? Nem, én nem értem úgy. Duci vagy esetleg véletlenül? Nem, hogy Duci vagy véletlenül, vagy sovány? Most így paramétereket kellene mondanom? Igen, illene. Hát csak, hogy érted, kiteszi a kezét a karfára. Nem, csak kíváncsi, el akarunk mondjuk képzelni, igen, hogy igen. Megismerjek a repülőtéren, amikor azért megyünk majd New Yorkba. Mégiscsak ki akarna együtt repülni 8 órát, egy fingós lábszagú csajjal, nem? Szerintem maximum 60 kilóig lehet ruhát venni, úgyhogy innentől aztán lezáródott a téma. Igen, jól indult, ez igaz. Figyelj, te ki tudja, hogy ilyen izével nagy seggel nem tolod ki az embert a saját, a 24F-ről. Nem tudom, egyelőre elég az, hogy egy helyet kellett csak vennem ahhoz, hogy felférjek a gépre, tehát nem ajánlottam fel utána két ülést, ez még nem elég. Mikor van az indulás? Egyszer egy ember beszéljen. Én beszélek veled. Mikor van az indulás? Az indulás mikor van? Hát, mivel egyikötök sem jön el, ezek után... Mondjuk én elmennék például. Két hét múlva egyébként. Pont jó, nekem pont jó. Milyen szép a pünkös New Yorkban, kis Itália utcáit róni együtt. Nem, miért voltatok már? Igen. Többször. Együtt. Pilóták vagyunk. Többször is mindig együtt mentek? Nem, komolyabb porszívó beszerzés van az Egyesült Államokban. Ezt úgy hívják, hogy a JetUS 2002 projekt, ami MLM rendszerű vállalatunknál. MLM a vállalat, és azt mondják, hogy az ETA-t megcsinálják egy ilyen amerikai brand. Csinálnak egy igazi ilyen. Tudjátok, hogy ez a varok vonalban, mert nem értem úgy, hogy hozzám beszéltek. És ezért, mindegy, ezért járunk Amerikába, ezt akartam csak mondani. Naponta kétszer, mert hát most a Concorde lehet, és ezért tényleg becsülik a hatékonyságunkat a cégnél. Mi lenne mondjuk, hogyha én elmennék veled így? Én örülnék. Mennyi időre mennénk? Én 10 vagy 12 napra megyek, még nem is tudom, 12, azt hiszem. Jó, és akkor ezek szerint hogy van-e repülés Vegasba egy gyors esküvőre? Nem, oda nyáron mennék. Jó, de hogy tehát ezek szerint van melletted egy hely most a repülőtéren. Pontosan. És a gépen, és úgy végig a szállodában, és hát tehát, igen, hogy az egész úton el lehetne téged kísérni ilyen idegenvezetőként. Hát főleg, hogyha voltatok New Yorkban, természetesen. Milyen szerencsé, nem járt le még a vízumot, váltottál, remélem. Igen. Jó, nekem is, mert nem járt még le, úgyhogy akkor két hét múlva hány órakor? Két hét múlva... Hát csak egy fejezt az ismeretlenbe, Pávó. Hát nem tudom, mert nincs a repülő, és nem tudom. Hogy fogjátok megismerni egymást? Ó, hát... Szőke vagy, hogy barna? Kis vagyok. Mangó pulóverbe dossziét szorongatok, hát hogyan más? Vörös, szőke, barna. Szőke. Kis szöszi. És te a repülőtéren is lesz nálad mappa? Hát valamivel kell rakni a pénz, az iratokat, meg... Valamivel fel kell mutatni a Mr. Kádár feliratot. Még egyszer? Semmi. Valamivel fel kell mutatni a Mr. Pávó feliratot. Mr. Pávó? Igen. Én már hallottam előbb. A kis mappa. Mr. Ja, hogy az, hogy amikor azt mondtam, hogy Mr. Pákáfák. Majdnem. Vagy amikor azt mondtam, hogy Mr. Zsomiszlányi Kaplinkov ár én ők. Így becézed a kis csacsi engem állandóan. Vagy amikor azt mondtam, hogy Kólimák áll im lomik. Na, tehát a Mr. Pávó feliratot azt mondta. Rendben. Az melyik őtök is? Én vagyok. Én vagyok. Egyébként nektek van élő nevetek is? És én is. És mit szólnak ez a barátnő, hogy elutazol? Nincs barátnő. Hogy? Nincs barát. Mi a baj veled? Semmi baj. Mi a selejtel? Nagy a szívem, talán az a baj. De azért volt már kapcsolatod. Túl jó, volt, hát nem vagyok szűz. Csak hogy tudjam, hogy mégis kivel utazom. Repülőn elmesélem. A repülőn? Hát megnyugtatom. Engem megismersz arról. Arról, hogy valaki mesél az életéről? Hogy mindig fehér öltönyben járok. Szatén kalappal. Hol lehet vele összefutni? Fekete sejemingben. De hol lehet vele összefutni? A Lajos utca. Lajos utca. 78. 5. emelet. Ma éjfélig. Itt találsz a Hit Remény zsűrületben. Holnap után? Are you lonesome? Már késő. Jó, tök jó szalonzenekarunk van, nem? Elmehetnénk vendéglátózni. Szürcsöljünk egy jó kis Lipton teát. Hello. Szervusz. Nőci, kérhetnék egy számot? Mi? Dehogy nem, mondjad. Mondjad. Lani Kravitz. Digin. Mit? Digin. Nem értem. Az az ásós számot, nem? Melyiket? Melyiket, de... amiben olyan torzomborz feje van? Ami begitározik? Igen. Szomorú szám? Vagy rejszolós? Vagy olyan... A kör alakú terembe? A te-te-re-te-te-te... Azt nem tudom. Hű, a mindenségét akkor nem tudjuk berakni. És a digin, az is meg. A digin, az megvan? Na, ezt akartad, nem? Hát jöhet. Jó, persze. Konferáld már föl. Fasz volt a szerelembe. Nem tudom. De légy szíves. De, gyere, nyomj. Műsor jellemzői, mit, hogy mióta hallgatod? Nemrég. Nemrég, de tetszik. Nem, de új hallgató. Igen. Jó van, de mi tetszik a legjobban benne? A digin. Igen? A hit, a remény, a zsűrölet. Igen. Coming out the other side. And Senki ne mozduljon! Aha, szóval itt az egész díszes társaság. Jaj, mi igazán nem csináltunk semmit, Tiszedendő bácsi. Hát éppen ez az, hogy nem csináltok semmit. Éppen most, amikor az elektromos vihar óta úgy megszaporodott a munka, hogy a becsületes melotronnak alig győzik. És miből éltek? Loptak talán? Rendőr bácsi, ne tessék őket bántani. A főnök a hibás, ő csapta be őket. Na nézd csak a kis hippitron töpörtyűt. Még meg sem száradt a fenekén az elektron héj. És micsoda eszméletlen szerelés. Ők nem hippitronok. A kis húgunkat elbotalja a gonosz kvantumfantum. És őt akarjuk kiszabadítani a félelmetes várjára. Micsoda? Nem járok a lányok után. Azt mondják, hogy félek tőlük, senkivel se látok már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki van már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki vár. Kedvembe jár, és nagy titokban jár. Azt mondják, hogy rajtam kívül mindenki a diszkóba jár. Hogy rajta nevet minden fiú és minden lány. Mint a diszkóba jár. Nevethet mindenki és semmit se látna. Mindenki úgy tudja, hogy egyedül jár. Magába jár. Ó, nézd, a magányos farkas, gyere nézd. Nézd, itt senki se vár, akivel néz. Nem járnak a lányok, aki soha senki se lát. Pihenjek egy kicsit. Én még fejlődésben vagyok. Hát, adjuk ezt a rossz szöveget, na, indulás. Okay, everybody, 6:15, time to dance. I'm sort of making it up. Really? You know, why does everybody have to dance the same way? You know, that's completely boring. You know, it's monotonous. It's no fun. Yo soy un hombre sincero. De donde eres? De La Palma. Köszönjük neked, Z. Köszönjük neked, Estefán, és köszönjük nektek, hallgatók, akik sokan vagytok, de még nem vagytok elegen. Úgyhogy a jövő héten mindenki hozzon el egy barátot. Még egy hallgatót. És menjen el a kisgazdákhoz, és győzze meg őket, és hogy hozzanak el még egy barátot. Hallgatót. Hallgatót. Estefán 98 mondta, hitremény zsűlölet. Haló. Haló. Csókolom. Csókolom a Anetka, kezi csókolom. Mik a hírek? Jönnek az hírek? Csata. Mondjad. Beraktok egy kis tankcsapdát. Nem. Hogy a mágban ne? Komolyan? Nem. Hogy a mágban nem. Akkor egy kis Jágervitéz Pétert a YouTube-val. Hát egyértelmű, hogy nem. Nem. Nem. Nem ez. Semmi, e kettőből semmi eddig. Egy kis... Dévényi Tibi. Nem hiszem. Elhúztam, gyerek. Háromból semmi. Én nem tudom, hogy próbálkoznék-e még a helyedben. Lehet, hogy... Mert ez nem a kívánság műsor, csak azért mondom. Ja. Tényleg, És most nagyon-nagyon fontos megbeszélni valunk az úgynevezett... kedves aktív lány hallgatókkal, hiszen Pávó fogfájásáról fogunk beszélni ezzel kapcsolatban másfél órával, csajok. Szóval ebbe a képbe az az igazság, hogy egy magadfajta kan nem fér bele. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hello. Ez itt még mindig a hitremény zsűlölet, és akkor olyan vizekre vezünk, ahol a bőr a csonthoz ér. Ez Pávó szájpadlása, ott is a jól ismert. Jobb alsó négyes. Felső, jogon, felső. Jobb felső négyes. Napok óta hasogat. Napok óta hasogat és fáj. Próbáltad leszívni róla a bőrt, vagy föltolni a fogpiszkálóval? Nem, elmentem vagy... fogorvoshoz. Első utat a dentál klinikára vezetett. Szakemberhez fordultam. Ó, Istenem. Én egy európai ember vagyok. Egy európai. És elmentem azonnal egy szakemberhez. Igen. Ez, és nem találtuk a fájdalomokat. Pedig kereste, kutatta a kis gégetükörrel, és azzal a fehér kis orvosi acél szikével így nyomta le a bőrt, nyúlt, próbált alányúlni, kicsit megmocogtatni, hogy mi lehet a gond, de nem volt meg a megoldás, nem volt meg a válasz, ugye? Most végül is megtaláltuk, és holnap most megoperáljuk a problémás területet. Hát akkor lehet, figyelj. Nagyon lányok, ez az utolsó alkalom, hogy Pávóval beszélhessetek. Holnap Lidokainnal fogják helyi érzéstelenülteni, lehet nem éli túl. Haló. Szevasztok, Speed vagyok. Haló. Sziasztok. Na tudtam. Nagyon fáj. Kivel tisztelhetjük ezt a drága hangú medikát? Éva vagyok, és azt szeretném kérdezni... Éva? A teremtés első... Parancsa? Nem, csak azt szeretném kérdezni... Éva, ugye? Igen. Éva. Hogy szerintem a koncepciót nem vesztegettek. Vagy nem akartok nekem egy olyan férfit, vagy nőt keresni, aki bevisz Szántán a koncertre. Beviszlek. Éva, itt van ez az alma, csak el kell venni. Beviszlek, csak el. Mondd el, hogy nézel ki. Alma, Éva. Nem vagyok jó, csaj, az a baj. Na, mi, hogy nézel ki? Mondom, hogy nem vagyok jó. Sajnos, Éva. Hát akkor nem. Na jó, akkor lényegtelen. Oké, hello. Csáv. Nagyon fáj. Nagyon fáj. Kívül belül, leselkedő halál elől, mint lubba megriadt egérke. Ahogy hevülsz, az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja öletérde. Hitremény zsűlölet. 240-33-85. A téma Pávó foga. Hallom. Csak lányt várunk. Halló, szervusz. Mi vagyunk a niggerek, a tudósaink tudnak, a hosszú távfutóink hosszú távot futnak, Lenni napán képet. Fáj még a fogad. Alatta ott reppel a sok nigger gyerek. Dá. Vodkát iszunk a nagyvörös hazára, éjjel-nappal repelünk, bármi is az ára. Vodkát iszunk, mert ez a kedvenc piánk, a vörös kommunizmus az ideológiánk. Lebzenével teli a belorusz tajga, segre ül a tők és ha a repet hallja. A sok grizzly medve rusztikusan táncol, össznépi barátság minket összeláncol. Rusztikusan táncol. Össznépi barátság minket. Mi vagyunk a niggerek, a tudósaink tudnak, a hosszú távfutóink hosszú távot futnak, Lenin apán képe fenn a falon perek, alatta ott reppel a sok nigger gyerek. Da, da, da. Könnyű munkát mi soha nem végzünk, a repkazettára mindig is volt pénzünk. A munkánk ilyen kemény, a gépünk csak forog, kasztrobanát teszünk, a gyomrunk meg korog. Reggelre puliszka, estére ananát, amin párt vezérünk, ilyesmit magyaráz. Az én jóna tasán, kemény kaját főz, beborul az agyunk, ha beindul a gőz. Da, da, da. Mi vagyunk a niggerek, a tudósaink tudnak, a hosszú távfutóink hosszú távot futnak, Lenin apán képe fenn a falon perek, alatta ott reppel a sok nigger gyerek. Da, da, da. Vígan van a nigger kohoszak, boldog a repelő, hogyha dolgozhat. 6-tól 8-ig húzzuk az igát, 8-tól 6-ig isszuk a piát. Kalasnyiko pityu, a mi fegyverünk, védi a repet meg az életünk. Szíje vágjuk a kapitalistákat, testesét adatjuk a pekingi kutyánkat. Da, da. Mert mi vagyunk a niggerek, a tudósaink tudnak, a hosszú távfutóink. Aranylemez gyémán gyanúval. Lenni napán képe fenn a falon perek, alatta ott reppel a sok nigger gyerek. Da. Strófa. Da, da. Na jó, ezt már ismerjük. Igen, ez hihetetlen. Megy tovább a nagy lemez. Tapsoljuk meg! Bravo! A kettes stúdió állva tapsol is! Most egy régi klasszikus következik itt. Ez nem más, mint a Túlvilág zenekar. És a telefon? Nem. Köszönjük, kedves vendégeink. Kérem szépen. Ronald Reagan a messzi norvég napsütésben női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Kötősz hangon? A kes csákesz, igazi vadészaki nős. Oszlóban minden itt a bőtnek, igazi tőzsbicskása ő. A mellette lesz úrkádva, jönnek, hogy szeretik a tőn. Nem érdeknél minden segből vér jön, úgyis minden lukat betömő. Okes, csákesz, undorító. Okes, csákesz, a viselkedése forma botó. De ezt a izét, ezt hogy lehet izéve? Swing. that. No more Scooby Rock, no more Don Lule. That's where it was at. I know that the things Bob was riding high. Hello. Goodbye. Yes, indeed, he did. Yes, indeed, he did. Yes, indeed, he did. Yardbird Parker played in Birdland. Yes, indeed, he really did. Charlie Parker played in Birdland. Bird named it, Bird made it, Bird earned it, Dan played it, Wells did it, Birdland. It happened out in Birdland. Everybody dug that beat. Everybody. A stúdióban Rob, Csetko, Párizsi, Miki, Miki, és Csöcs, Laci! A telefonszámunk 243385. Az SMS 0630 9986 986. És régóta gyengélkedő e-mail címünk estefan@estefan.hu. Küldjétek! Haló!

ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up